Hvordan skriver man faglige tekster, der bliver læst og forstået? Og det er uanset, om det er breve til borgerne, betænkninger, notater i ministerierne, rapporter i virksomhederne, eller måske bare sådan interne mails, der skal forklare noget kompliceret. Lige nøjagtigt det skal vi tale om i dag. Og denne her episode, som handler om bedre faglige tekster, er jo anden del af et lille minitema om skriftlig formidling, som vi har gang i her i Adfærd. I sidste uge, der talte vi om, hvordan man skriver bedre salgstekster, så husk at gå tilbage og lytte til den episode, hvis du ikke allerede har gjort det. Den er i øvrigt også relevant for dig, selvom du ikke lever af at sælge dimser. Dagens gæst i denne her episode, jamen han hedder Christen Bjerg. Han har de seneste to årtier arbejdet med sproglig rådgivning for fagtunge organisationer, for eksempel Folketinget, Rigsrevisionen og Rambøll. Han har også skrevet bøger om det. Den seneste har du måske hørt om. Den hedder Den Digitale Læsers Hjerne. Udover bøger har han også lavet en masse andre ting, men relevant for denne episode, så har han faktisk også gennemført store befolkningsundersøgelser for at undersøge danskernes forståelse af især det offentlige sprogbrug. Og hvis du allerede har været på sådan et sprogkursus, så vil du nok blive en smule overrasket af, hvad vi skal igennem i dag, fordi Christens tilgang til faglig formidling er en smule anderledes end de andres. Så er det, i Danmark har vi en sådan lidt banal tradition for sprogrådgivning, som handler om, at hvis vi bare sætter mange punktummer, så bliver teksterne nemmere at læse. Ja, du skal nok forberede dig på, at vi går en lidt anden vej i dag end sådan den gængse sprogrådgivning, men det skal du altså glæde dig til. Undervejs skal vi selvfølgelig først og fremmest give dig en stor håndfuld konkrete skrivetips. Vi skal også teste, hvor gammel du er i en quiz i slutningen af episoden. Så skal vi tale om, hvorfor mange af de råd, som bliver brugt i sprogrådgivningen nu om dagen, ofte er alt for firkantet. Du får også lige straks et indblik i, at Christen faktisk mener, at jeg var skyld i, at han mistede Adidas som kunde. Og så laver Christen og jeg undervejs i øvrigt også verdens absolut kedeligste vedmål, som bliver udløst helt til sidst i episoden. Og så skal vi, og jeg vil allerede gerne undskylde for det allerede nu, vi skal altså kigge en smule på grammatik og lidt kryds og bolle undervejs, fordi en smule basal viden om grammatik er faktisk vejen til at formidle bedre på skrift. Men altså, et crash course i kryds og bolle og grammatik. Kan vi klare det? Kan vi overhovedet forstå det? Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Velkommen til Adfærd. Velkommen til Adfærd, Christen. Tak. Vi skal måske fortælle lytterne, at vi jo faktisk har arbejdet sammen. Ja. For mange år siden, der var jeg din... Din medarbejder? Ja. Kan du huske første gang, vi mødtes? Nej, det kan jeg ikke. Der skuffer du mig lidt, faktisk. Ja, jeg kan jo faktisk huske det. Jeg kan nok huske det, når du siger det. Vi var oppe i, det var inden omkring Vesterbro, du havde et eller andet kontorfællesskab, hvor du arbejdede. Og der søgte du en studenter med hjælp, tror jeg. Jeg studerede på kandidaten eller sådan noget. Ja. Og så kom jeg op, og grund til, at jeg kan huske det, fordi det var noget med Rigsrevisionen, vi skulle sidde og kigge på, om jeg kunne hjælpe med det på en eller anden måde. Selvfølgelig ikke lave noget for dem, Det var din kunde dengang. Og så kan jeg huske, at jeg var lidt nervøs, fordi det var mit første blik ind i kommunikationsverdenen, hvor du sad der med dit eget bureau. Og så kan jeg huske, at jeg kom over til kaffemaskinen. Det har jeg aldrig fortalt dig der. Nej. Og det er sådan en kaffe, sådan en standardautomat. Og så kan du få en kaffe med sukker og mælk. Og den hedder så en SM-kaffe. Ja, selvfølgelig. Og så siger jeg til dig, det er sgu da en fræk kaffe, det der. Så kigger du bare på mig og siger du, hvad? Så tænkte jeg bare, no. Men du fik jobbet? Jeg fik jobbet jo, og jeg kan faktisk huske, fordi jeg vendte tilbage, fordi du sagde, at du kunne tænke lidt over i weekenden. Og så gik jeg, og så kan jeg huske, at jeg tilbage og sagde, det vil jeg fandme gerne lave det der. Okay. Og så arbejdede vi lidt sammen. Ja. Jeg kan huske det, fordi det er jo klart, når det er et af mine første jobs. Kan du huske, vi lavede et helt tillæg om vand til en avis? Du tabte så mange penge på det der, det gjorde. Ja. Gør det. Vi var tre studenter med hjælpere, som prøvede at lave et tillæg om vand på 20 sider, hvor vi skulle prøve at digte noget for en vandkunde. Det var et failed projekt fra start af. Jeg kan huske, vi mistede Nike engang. Ja, det var Adidas. Var det Adidas? Det var i hvert fald nogle løbesko. Ja. Hvor du var kommet ned fra Ora og havde gået på idrætshøjskole, og den kunne du godt køre, og vi tog derud og lavede et oplæg til dem, og de prøvede bare at komme ud af den aftale meget hurtigt. Det er super. Ja, så arbejdede vi ikke mere sammen derefter. Men det kunne jeg godt huske. Ja, og det var godt. Ja, men det var nogle gode år. Ja, det var det. Det skal jeg sige. Vi skal jo tale om faglige tekster i dag. Ja. Vi skal nok vende tilbage til, hvordan vi har tænkt os at strukturere det, også jævnfør, hvad vi måske kommer ind over undervejs. Kunne du hjælpe lytterne her til at starte med at sige, hvad for nogle typer faglige tekster har du sådan arbejdet med generelt de sidste 10-15 år? Det er mest tekster, som på en eller anden måde indgår i det demokratiske arbejde. Okay. Det vil sige, vi arbejder typisk med ministerier, styrelser, Folketinget, Rigsrevisionen nævnte du før. De er faktisk stadig en kunde efter 20 år. Og så vidensvirksomheder. Det kan være sådan nogle som Rambøl eller Clever eller andre sådan virksomheder, som er afhængige af at kommunikere fagstof på den ene eller den anden måde. Til enten kunder eller til borgere eller internt til medarbejdere. Du skrev det bog, der hedder Den Digitale Læsers Hjerne. Og jeg tænker måske, at jeg prøver at spørge dig om, og det er selvfølgelig et lidt ledende spørgsmål, men her til at starte med sådan helt overordnet, så graver vi ned i skriveredskaber og gode tips senere. Hvad er sådan den primære ændring i forhold til at skrive faglige tekster over de sidste, nu siger 20 år? Der er to ting, vil jeg sige. Den ene er jo selvfølgelig, at vi læser digitalt i dag. Det gjorde vi ikke for 20 år siden, da vi startede. Det lyder mærkeligt, men der sendte vi jo stadig breve ud til borgere, og når Folketinget og Folkestyret arbejdede, så var det på papirtekster. Den anden ting er, at dokumentationskravene er blevet højere. Og det vil sige, at når man skriver en kommuneskrivelse til en borger, så skal der være gennemsigtighed i forbindelse med lovgivningen, eller til lovgivningen. Og altså, man kan jo ikke fjerne et barn, eller sige, at du ikke må have en carport et bestemt sted, uden at henvise til alt mulig lovgivning. Og den gennemsigtighed er rigtig vigtig i dag. Ja. Det havde man også tidligere, men man er blevet mere opmærksom på den, fordi der har været mange sager, hvor folk ikke har følt, der var gennemsigtighed til loven. Det er også det, der gør det vanskeligt. Hvad for nogle nye krav eller anderledes krav stiller det til afsenderne af faglige tekster, når nu det er, vi er røget over på skærm, mange af os det meste af tiden? Altså det med skærm er faktisk en ret interessant ting. Vi har aldrig set en ændring i læsbarhed så hurtigt, som vi har gjort. Og man har jo talt meget om, hvordan det var de første gange, den første bølge sådan i 90'erne op til 0'erne, hvordan vi sprang mere i tekster eller læste mere sådan lidt der og klikkede lidt. Og det viser sig, at det har ændret sig rigtig meget. Okay. Først og fremmest, at vi er blevet mobillæsere. Og det betyder også, at vi læser på en lidt anden måde. Vi læser meget mere linært, når vi læser på små skærme, fordi vi ligesom læser med fingrene og glider teksten ud af skærmen. Ja. Men det stiller ret store krav til den, der skriver teksten, fordi man skal meget tydeligt kunne se, hvor hvad står på en lille skærm. Og det er ret svært. Jo mindre skærmen er, jo mindre tekstenheder kan du se. Ja. Kan du lige definere begrebet læsbarhed? For det kunne jeg forestille mig, du også vender tilbage til. Hvad dækker det ord over? En gang om året laver vi nogle ret store undersøgelser for at finde ud af læsbarhed. Og det vi undersøger, det er, hvornår synes folk, en tekst er nem at læse? Hvornår synes de, den er svær at læse? Hvad er det for nogle ting i teksten, der gør, at vi oplever teksten som svær og let? Men det kan også være andre ting. Det kan være sådan nogle ting som, hvornår bliver folk enige om, hvad der står i en tekst? Hvis man har 15 læsere, og de ikke er enige, de kan godt sige, at teksten er nem at læse, men hvis de ikke er enige om, hvad den indeholder, så er det heller ikke god læsbarhed. Teksten skal være entydig, og teksten skal være nem at forstå. Ja. Jeg ved, at en af dine store ting, og det var det, du lige teasede for lidt før, det er det, der hedder kognitiv sprogteori. Ja. Og nu inden alle lytterne, de prøver desperat at finde slukknappen på, på deres app, så betyder det faktisk noget utroligt konkret. Ja. Så jeg tænkte, inden vi kommer ned til de konkrete læseråd, eller undskyld, skriveråd, kunne du så prøve lige at tage os en indføring i kognitiv sprogteori? Altså hvad det er, men selvfølgelig også, hvorfor er det vigtigt at kunne, hvis man sidder i en videnstung organisation, eller skal skrive et brev til en borger, eller hvad det måtte være. Hvorfor er det en god indgangsvinkel? Hvis jeg lige må tage et kort tilløb til det, så er det, i Danmark har vi en sådan lidt banal tradition for sprogrådgivning, som handler om, at hvis vi bare sætter mange punktummer, og hvis vi undgår passiv, altså s'er på udsagnsord, så bliver teksterne nemmere at læse. Nå, jeg tænker lige, at jeg vil afbryde meget kort sådan her undervejs, for lige sådan at slå fast, hvad de forskellige begreber betyder, så du kan få den der lille brush op på din grammatik. En passiv, det er altså, når man putter et s på et udsagnsord. Så hvis vi for eksempel tager sætningen, jeg spiser, så vil en passiv version af den være, der spises. Det er også forskellen på for eksempel den aktive version af sætningen, kommissionen foreslår. Her skriver man så i stedet for, det foreslås, og putter et s på ordet foreslå. Altså, man utydeliggør afsenderen typisk, når man laver en passiv. Og hvis du har været på et skrivekursus, så har du med ret stor garanti fået at vide, at det er en dårlig idé. Og det kan det også samtidig være, men det er det bare ikke altid. Det er heller ikke altid en dårlig idé at lave lange sætninger. Her der har du Christen igen. Da vi startede med at lave undersøge læsbarhed i tekster, fandt jeg hurtigt ud af, at det har ikke specielt meget med det at gøre. Passivt okay. kan være langt det bedste valg nogle gange. Og det er ikke altid godt bare at skrive korte sætninger. Der er nogle steder, sætninger skal være korte, der er andre steder, de skal være lange. Så det arbejde, der gik i gang, dengang vi begyndte at arbejde med det, især jeg gjorde, da jeg begyndte at undersøge det, det var, at der må være nogle andre principper, vi kan bruge. Og der tog jeg udgangspunkt i amerikansk læseforskning, fordi de har en meget stærk tradition for at undersøge læsbarhed. Ja. Og de bruger det, der hedder kognitiv sprogteori, og det lyder selvfølgelig lidt nørdet, men det er sindssygt spændende. Ja. Det er virkelig interessant, fordi det handler om, hvordan gør hjernen arbejdet med at læse effektivt. Det hjernen gør noget smart. Den siger, at jeg kan ikke huske alle sproglige udtryk. Det, jeg kan huske, og det, jeg kan arbejde med, det er sproglige strukturer. Og det kognitiv sprogteori handler om, det er at afdække de her strukturer, og så sige, okay, hvis de her strukturer, som hjernen genkender, de er i teksten, så synes den, at teksten er let. Så synes den er entydig. Ja. Hvis de ikke er der, så synes den, teksten er svær. Ja. Der er mange, men nogle af dem, det er sådan nogle strukturer, som for eksempel historier og kategorier og sammenligninger. Ja. Og dem kan vi tale om, fordi dem kommer vi til at bruge om lidt, når I skal se sådan noget, eller høre om sådan nogle konkrete eksempler. Ja. Og historie, for eksempel, det er bare det, der er en lille grundfigur, der går igen i alt det, vi prøver, og når vi skal forstå noget og gøre det konkret. Ja. Og den lille grundfigur, vi bruger hele tiden, det er, at nogen gør noget. Ja. Der er altid nogen, der gør et eller andet. Inden for sprog kalder vi det så ikke nogen gør noget. Vi bruger nogle andre ord om det, vil sige, at der er en aktør, og der er en handling. Ja. Altså, det er jo banalt, hvis jeg siger, Christen sidder og taler, eller Morten lytter, eller ministeren lyver, eller hvad man nu siger, der er en aktør. Der er en handling. Men det, der er sjovt ved det, og det, der er interessant ved det, det er det også den lille grundfigur, vi bruger, når vi skal gøre meget abstrakte ting konkrete. Okay. For eksempel siger vi til hinanden, tiden går. Ja. Men det gør den jo ikke. Det er oplagt, den ikke går. Men hvad er det, vi gør? Vi tager noget sindssygt abstrakt tid, gør det til en aktør, der kan handle, gå. Og så bliver vi enige om, det er en vildt god måde at tale om tid på. Det er noget sludder, men vi oplever det som klart, fordi ja. Den følger en særlig sproglig struktur, der hedder aktør-handling. Når man først lægger mærke til det, så finder man, at den måde taler vi om alle abstrakter på. Det er den måde, hjernen gør det abstrakte konkret på. For eksempel siger vi, at ideen former sig i hovedet. Det gør den jo ikke. Eller aktiekurserne falder, eller julen kommer nærmere, eller alle sådan nogle ting. Det er jo bare sludder. Men de følger en samme sproglig struktur, som er, at nogen gør noget, eller der er en aktør, og der er en handling. Om lidt, når vi skal se på konkrete eksempler, så er det også vigtigt at være opmærksom på, altså aktører er ikke bare personer, det er begreber. Hvis noget er centralt i en tekst, så skal vi bruge det som aktør, for så oplever hjernen det som en central del af teksten, et vigtigt del af budskabet. Så den ene, det er aktørhandling. Det er sådan en sproglig struktur, som hjernen leder efter. Yes, okay. Så din tekst bliver altså lettere at læse og forstå, når der er nogle specifikke strukturer i den. Den første er aktør, handling, nogen gør noget. Den vender vi tilbage til lige straks, når Christen vil tale om, hvordan man helt konkret anvender de her ting, når man vil skrive en bedre faglig tekst. Men inden vi kommer så langt, så gennemgår vi lige to andre strukturer, som hjernen bare elsker at se i din tekst. Og hør lige her, hvor næsten opstemt Christen han bliver af at tale om den næste struktur, som hjernen elsker. En anden er kategorier. Og kategorier er fuldstændig vidunderlige. Det er, de kan næsten ikke overvurderes. Jeg elsker, du siger, at kategorier er helt vidunderlige. Ja, det er fantastisk, ikke? Det er jo en af grundfunktionerne i sproget. Det er at kategorisere verden, så vi kan tale om den. Det, vi har nemmere ved at forstå noget overordnet, end noget meget specifikt. Altså, det er nemmere at forstå formålet med en lov, end nogle meget specifikke detaljer om, hvorfor den er kommet i stand, og hvilke betingelser og så videre den har. Ja. Og det kan kategorier. Hvis jeg bare kigger mig rundt i det her studie, vi sidder i, og der er træbord, og der er en sort stol, og der er en metallampe, og siger, den vil jeg gerne tale med dig om, så er det jo nemmere at sige, jeg vil gerne tale med dig om møblerne i studiet. Møbler er det overordnet. Så ved vi alle sammen, vi skal tale om, selvom der er stor forskel på metallampen i funktion og form og farve og træbordet. Så det er den ene ting. Mentalt kan kategorier hele tiden udpege det overordnet, og det er mentalt nemmere at forstå, end det meget specifikke. Ja. Vi kan godt have specifikke ting i tekster, men de skal hele tiden komme efter noget overordnet. Så er folk villige til at acceptere dem. Men det er ikke den eneste ting, det kan. Grunden til, at de også er interessante, de der kategorier, det er, at de kan bryde erkendelse op i nogle sekvenser. Okay. Og det er mega smart trick. Ja. Jeg kan sige til dig, at vi skal tale om møblerne. Men først, så skal vi tale om lamper, og bagefter, så skal vi tale om borde. Så kan du mentalt lave sådan, ja, skal lige skille to ting ad. Lamper her, borde der. Nu er det ikke verdens bedste eksempel. Nej, måske, men jeg forstår, du mener. Men det er bare det med, at man hele tiden nedbryder i nogle kategorier, der gør, at hjernen hele tiden kan få nogle erkendelsessekvenser. Ja. Det. Nå, men det kan også være sådan nogle ting, som hvis vi for eksempel gerne vil fortælle folk noget om ensomhed, ja, så kunne det være, at vi har en tekst, der handler om ensomhed, men så skal vi på en eller anden måde have brudt ned i nogle erkendelsessekvenser. Og det kan være, at vi så laver et afsnit, der handler om ensomhed og økonomiske konsekvenser, ensomhed og sygdom, ja, ensomhed og jobmuligheder. Ja. Sådan nogle ting, som hele tiden meget tydeligt signalerer til læseren, der er nogle forskellige underkategorier af det, vi læser om. Jo bedre vi er til det i tekster, jo mere entydigt opfatter folk teksterne. Okay. Så det er aktørhandling, og det er kategorier. Ja. Der er også nogle andre, som vi måske lige kan nogen, fordi de er så sjove. Yes. Kan du mærke det, Christen? Han er on a roll, så han får lige lov til at smide den sidste sproglige struktur ind i puljen, og så ser vi bagefter på, hvordan vi omsætter alt det her til konkrete skriveråd. Den tredje sproglige struktur? Det er sammenligninger. En af den måder, hjernen arbejder med ny information på, det er jo, at den altid prøver at sammenligne med noget, den ved i forvejen. Ja. Vi kan ikke forstå noget absolut nyt. Så hvad gør vi? Vi sammenligner med noget, vi ved i forvejen. Du har børn. Du ved præcis, hvad jeg taler om. Ikke? De spørger om alt muligt hele tiden. Der kommer hele tiden spørgsmål. Og når vi skal forklare noget til børn, så siger vi jo meget tit, at det er ligesom et eller andet andet. Ja. Når vi siger ligesom, så siger vi jo til barnet, det du ikke forstår, det du spørger om, det skal du forstå ved at sammenligne med noget, du godt forstår. Ja. Det er det samme, men anderledes. Det er sådan set grundfiguren i rigtig meget forklaring. Det er, ja, det samme, men anderledes. Og jeg skal vise dig, hvordan det fungerer på tekst også om lidt. Ja. Men det er sådan, altså du kan prøve det af med dine børn. Ikke? Ja. Du kan jo prøve at give, lad være med at give dem noget, de forstår, når de spørger om noget. Ikke? Hvis de spørger, hvad spørger de om? Hvad sker der, når jeg dør? Ja. Så prøv at sige, ingenting, lille skat. Det er sort, der er ikke nogen, du kender. Tiden går ikke, der er ikke noget op, der er ikke noget ned. De vil få øjne som tekopper, ikke? Og så vil de blive ved med at spørge ind til, men slet ikke nogen, jeg kender, eller slet ikke noget op, eller et eller andet. Så vi gør noget andet. Vi siger, det er ligesom at sove. Ja. Ikke før sengetid. Det går aldrig. Så gør vi noget andet, så siger vi, det er ligesom blomsterne ude på marken. De næsner, ja, ja, om efteråret og falder ned og kommer op som nye smukte blomster, ja, en anden gang, ikke? Ja. Så når vi skal forstå noget nyt, så skal vi hele tiden gå fra noget kendt til det nye. Ja. Og den bevægelse, det er det, vi kalder en sammenligning. Okay, ja. Og det er også et kognitivt princip. Okay. Så har man sådan nogle, at der er flere, ikke? Men nu, ja, har vi aktørhandling, kategorier og sammenligninger. Ja. Og det er jo nogle af dem. Det er nogle, ja, af de centrale. Og så, mine damer og herrer, så er vi klar til grammatikken. Yes, we can. Men kan du fortælle, hvordan ser det ud, når vi arbejder med, nogen gør noget i en tekst? Hvordan arbejder du med, ja, det som et skriveråd, der gør tingene klare? Nu kommer der sådan lidt folkeskolelærdom, fordi der er to ting, der, altså når vi taler om sætninger for eksempel, nu tager vi de sådan helt små dele, ja, ja, af teksten, altså sætninger, ikke? Og en sætning, det er, altså den defineres ved at indeholde et udsagnsled og et grundled, ja, eller et subjekt og et verbal, eller hvis man har gået i skole for lang tid siden, en kryds og et bolle, ikke? Og det, der er vigtigt ved de to led, det er ikke, fordi vi skal til at tale kommaer og sådan noget, men det er fordi, at de to led skal være en sætning, før den giver mening. Ja. Og et udsagnsled, helt kort, er jo bare et udsagnsord i nutid eller datid. Ja, løber, hopper, danser, dansede. Ja, og mange husker dem på sådan noget, det er det, jeg kan sætte jeg foran. Ja. Så har man et udsagnsled, ikke? Det er også rigtig tit. Og grundled, når vi interesserer os for ledet, så er det jo forbindelsen mellem ord, vi interesserer os for, så folk bruger de der spørgeleje. Hvem hopper? Ja. Jakob hopper. Om så har vi et udsagnsled grundled. Ja. Og grunden til, de er interessante, det er, fordi dem skal hjernen bruge. Hvis man synes, de er svære at huske, og man tænker, det er skolelærdom, og det har jeg ikke brugt i lang tid, så gør hjernen det hele tiden, når den læser. Okay. Når den begynder at kigge på tegn på en skærm eller på et stykke papir, så leder den hele tiden efter udsagnsled grundled, for det er dem, der er betydningsdannende. Det er, ja, dem, der giver teksten betydning. Ja. Så det er, når centralaktører optræder som grundled i sætningen, at folk opfatter det, der står som grundled, som det centrale. Ja. Det er, når den centrale handling står som udsagnsled, at folk opfatter det som det centrale. Ja. Jeg kan give dig et eksempel. Ja, meget på, gerne, ja. Ja. Og så skal jeg lige have et par læsbriller frem. Ja, ja, det er fint. Sundhedsmyndighederne er i gang med et omfattende arbejde med at tilbyde alle danskere en vaccine mod covid-19. Sundhedsmyndighederne tilbyder danskerne en vaccine i forskellige faser. Man tilbyder de mest udsatte borgere vaccinen først. Det er jo ikke nogen svær tekst i virkeligheden. Men der er tre grundled, og det er sundhedsmyndighederne, det er sundhedsmyndighederne, og det er mand. Ja. Så hvis man skal fortælle, hvad den tekst handler om, så er der mange, der vil sige, den handler om sundhedsmyndighederne. Men den handler også om noget andet. Og nu bytter jeg grundledene ud. Jeg beholder det første, men så lyder det sådan her. Sundhedsmyndighederne er i gang med et omfattende arbejde med at tilbyde alle danskere en vaccine mod COVID-19. Danskerne bliver tilbudt vaccinen i forskellige faser, så de mest udsatte borgere vaccineres først. Ja. Den er anderledes, fordi nu optræder danskerne og de mest udsatte borgere som grundled. Ja. Og folk vil læse det på en helt anden måde. Det er lidt noget andet, når man lytter til det, ja, ja. Forestiller mig. Men når vi laver det som læseundersøgelse, hvis vi spørger folk til den anden, så spørger, hvad handler den om, så siger de, at det er sundhedsmyndighederne, der skal arbejde med at få vaccineret de mest udsatte først. Det kan de huske bedre, fordi de mest udsatte borgere står som grundled. Ja. Det gør den ikke i den første. Der er kun sundhedsmyndighederne hele tiden. Ja, det giver god mening. Det vil sige, hvis man sidder med sin egen tekst her, og man skal arbejde med det her, så vil sådan en som dig hele tiden sige, hvem er den centrale aktør, sørg for, at de står som grundled? Præcis. Hvem er de centrale aktør? Og så er der måske to eller tre, så sørger man for, at de optræder som grundled første gang, de optræder et afsnit. Så kan man slappe af med resten. Det er alle grundlede i hele verden, man skal sidde og kigge på. Så kan man aldrig skrive en sætning, vel? Så det er bare, man skal sørge for, at de ting, der er centrale, personer eller begreber, optræder som grundlede. Ja. Og det er et af de langt de mest effektive skriveråd, jeg overhovedet kan give folk. Okay, så det første konkrete skriveråd, det er altså, sørg for, at den centrale aktør står som grundlede i din sætning. Altså, hvem eller hvad handler det her om? Lad os lige hurtigt tage Christens eksempel igen, som han nævnte lige før. Altså, før hed sætningen, sundhedsmyndighederne tilbyder danskerne en vaccine i forskellige faser, man tilbyder de mest udsatte borgere vaccinen først. Det var sådan her, de to sætninger lød, inden man omskrev dem. Her er det sundhedsmyndighederne og man, der er grundled i de to sætninger, men det man gerne vil kommunikere, det er, at danskerne får vaccinen i forskellige faser og at det er de mest udsatte borgere, som får den først. Og derfor omskrives den, så det nu er de to ting, der står som grundled, og derfor lyder sætningen i stedet, danskerne bliver tilbudt vaccinen i forskellige faser, så de mest udsatte borgere vaccineres først. Altså, det giver sgu da meget god mening, og igen, når Christen han laver læseundersøgelser af det her, så kan man se, at læsbarheden bliver markant bedre, når man følger det her enkle skriveord. Yes, we can. Ja, og jeg er nødt til at spørge her, hvad er det så, der går galt her for en fagperson? Sådan så, at det bliver alle mulige andre ting, der optræder som grundledesætning, og dermed teksten bliver uklar, og dermed læsbarheden daler, og dermed tvetydighed, alle de der ting, vi gerne vil undgå. Der er mange grunde til, at vi skriver lidt det, vi opfatter som tunge tekster. Ja. Den ene er, der er tradition. Når folk kommer ind i særlige styrelser og ministerier og offentlige virksomheder, men også når vi har store virksomheder, som har mange ingeniører eller jurister, eller hvad det nu må være, så er der nogle traditioner for at skrive anderledes. Ja. Og det har noget med, at man har en tradition, hvor man tænker, at det er meget præcist, hvis man får sagt mange forbehold, før man egentlig får sagt det, man skal sige. Ja. Men når vi skriver, vil vi egentlig gerne erkende det den anden vej rundt. Hvad er det overordnet? Hvad er det vigtige i teksten? Og så få alt det af de omstændigheder, der kunne være, hvad det nu må være. Ikke? Så hvis man sidder sammen med en, lad os bare tage klichéen, en eller anden jurist, der hele tiden vil lave kancellistil. Det går altid over dem. Ja, så sidder de og skriver tysk syntaks fra 1600-tallet og gemmer verberne til allersidst og så videre. Og så siger de, det er fordi, det er mere præcist. Ja, typisk. Ja, men når vi så laver læseundersøger, så kan vi se, hvis de skriver sådan, så er det, har vi netop den situation, hvis der sidder 15 læser, så de begynder de at diskutere, hvad der står. Og så er det jo ikke præcist. Selv jurister synes som regel er en god idé, når de ser nogle gode eksempler på det. Ja, så svaret her er simpelthen bare, at man tager fejl. Det, det bliver simpelthen mere præcist, at man vender det rundt og får det rigtig grundet på i starten osv. Men man skal selvfølgelig respektere fagligheder, når man arbejder med klart sprog. Ja. Altså, fordi det værste, og det kan jeg godt forstå, rigtig mange steder, hvor jeg kommer ind og skal lave sprogprojekter, så har de hørt sangen 100 gange. Og de siger, jamen det kan godt være, at du kan lave en tekst, der er nemmere at læse, men den bliver ikke præcis. Og så kan jeg ikke arbejde med det. Jeg kan ikke sende en betænkning ud i verden, hvor det er upræcist. Så det, man hele tiden skal vise dem, det er, hvis man arbejder med nogle simple ting i tekster, så kan man øge læsbarheden uden at ændre i indhold. Man kan netop gøre det entydigt. Ja. Så vil jeg hellere sige det på den måde, at det er faktisk nemmere at lære jurister lidt om kryds og bolle og kognitiv sprogteori, end det er en tekstforfatter om et juridisk problem. Ja. Altså, de har nemmere ved lige at adoptere nogle ganske få måder, pointe. Og så skrive den tekst, der skal skrives. Ikke? Ja. Så jeg lægger mig altid fladt ned for enhver faglighed. Altså, jeg kan vise dig nogle strukturer, som gør, folk oplever tekster som klar. Men hvordan de strukturer skal bruges, det må altid være op til dig, for det er dig, der er fagpersonen. Ja. Altså, det synes jeg er vigtigt pointe. Ja. Man skal virkelig respektere fagfolk, jo, ikke? Ja. Det synes jeg er en god pointe, som ofte drukner i, at der kommer en kloge ud som mig og tænker, som har læst et eller andet kommunikation og siger, hvorfor i alverden sætter du ikke bare et punktum der, og ja. Lige vender det rundt og så videre. Jeg har ikke en skid forstand på jura, eller nej. Hvordan man bygger en bro og så videre. Nej, præcis. Nå, men jeg arbejder heller ikke med det mere, så... så hvis nu det var... Så hvis nu, det var grundledet. Det var grundledet. Nu skal du få et eksempel på udsagnsledet også. Så hvis vi også lige hjælper med vores terminologi her, så det var aktøren, og nu tager vi handlingen. Nu skal vi have fat i handlingen. Ja. Og det her eksempel, det er interessant, fordi vi ændrer et ord. Og 65% af den danske befolkning over 18 år, synes teksten bliver meget eller lidt nemmere. Okay, ja. Og det er altså et ord, der vi ændrer. Tekst nummer et, den lyder sådan her. Vi vil informere dig om, at vi har gennemført ændringer i de generelle betingelser for dine forsikringer. Den har vi ændret til. Vi vil informere dig om, at vi har ændret de generelle betingelser for dine forsikringer. Det eneste, der er lavet om, det er, i tekst 1 hedder den, har gennemført ændringer. I tekst 2 hedder den, vi har ændret. Og det er jo altså virkelig nede i småtingsafdelingen. Det er et ord. Ja. Men nummer 60% siger, det er nemmere at læse nummer 2. Og hvorfor er det lettere at læse nummer 2 her? Hvad sker der, Christen? Det er fordi, den centrale handling, udsagnsledet og den centrale handling, er knyttet sammen. Altså, vi ændrer noget af en stærkere handling, end vi har gennemført noget. Okay, jeg vil lige sikre mig, at du fik fat i den, fordi det er en lille nuance, men det ændrer altså læsbarheden markant. I eksempel 1, der hedder det, vi har gennemført. I eksempel 2 hedder det, vi har ændret. Og fordi den centrale handling i teksten er en ændring og ikke en gennemførsel, jamen så er det tydeligere for læseren, hvad teksten handler om, fordi det er nu det ord, som står som det centrale udsagnsled. Et andet eksempel er sådan noget, altså det møder man meget tit i tekster, at vi har foretaget et eller andet. Og foretaget sådan, det skal man have lov til at bruge ind imellem og skrive ind imellem. Men det er jo sådan lidt en upræcis handling, ikke? Ja. Jeg kan jo ikke sige, når vi er færdige her i dag, så kan vi sige, hvad vi trætte, vi har foretaget. Folk må spørge, hvad har I lavet præcis? Kan I bruge et mere præcis verbum eller udsagnsord til at fortælle, hvad I har gjort? Ja. Og det er sådan set bare det handler om. Brug det, den handling, der er tættest knyttet til din aktør. Ja. Så vil folk opleve det som nemmere. Det handler igen bare om det, at folk oplever tekster som klare, ja. Når aktører er grundled, og aktørens handling står som udsagnsled. Det kan man variere og bruge på alle mulige. Ja, men jeg elsker at det er så dejligt enkelt, og hver gang man kigger på det i undersøgelser, så finder man ud af, at man forbedrer simpelthen bare teksten, fordi det kan du jo ikke gøre med, lad os sige, i stedet for at du siger, der gennemføres, så siger man noget andet, hvor man fjerner en passiv. Der vil man jo givetvis ikke få de samme konsistente resultater. Nej. Jeg har fjernet passiv, og ergo synes folk, min tekst er lettere at læse. Vel, tænk, nu spørger jeg lige. Nej, helt sikkert. Og det er også lidt synd, det der med passiv. Ja. Det har vi bare været alt for... dogmatisk omkring. Jamen, det er også lettere at putte ind i skrivegarde og sige, du må ikke bruge passiv, og du må ikke bruge verbal substantiv, og så kan man lave en checkliste. Jeg tror også, det er derfor, at mange sprogprojekter går galt. Man vælger nogle simple skriveråd, som er nemmere at forklare. Vi kunne også stoppe podcasten nu, fordi vi sætter mange punktummer, ingen passiv og ingen else-ord, og så holde øje med dit likstal. Ja. Det kan alle gøre, men man kan ikke tælle sig frem til en god tekst, til en klar tekst. Det, man skal kunne, det er, at man skal kunne arbejde med sproglig struktur for at opnå en god tekst, en klar tekst. Og der kræver det altså lidt. Og det kræver, det er lidt kommagrammatik. Det er det, man lærer i mellemskolen, altså i mellemtrinnet, så det skulle være til at overskue. Du må ikke sælge din løsning med kommagrammatik. Det er det dårligste salg nogensinde, jeg har hørt. Ej, det er rigtigt. Det bliver bare, det bliver op ad bakken. Men det virker. Ja. En ting, jeg kan huske fra, det har sikkert også været Rigsrevisionen dengang, hvor jeg ville have SM-kaffe, er en af pointerne ikke også, at det er godt at have dem stående tæt sammen? Udsagnsledet grundlæggende skal stå tidligt i en sætning inden for et punktum, og de skal stå tæt. Og det er simpelthen helt banalt igen. Hjernen skal bruge de to led for at kunne afkode alle de andre ord på rækken. Og hvorfor står de ikke tæt sammen, eller hvorfor ender de nogle gange i den anden ende af sætningen? det er igen meget tit fordi, at vi gerne vil sige noget før. Altså, under forudsætning af, at bekendtgørelsen bliver bla bla bla, og i øvrigt også bla bla bla, ja. Så vil jeg nu gå tidligt på weekend. Ja. Ja, som jo er en klassisk sætning inden for offentlig administration. Ja. Og det kunne også være ifølge paragraf 22 styk 18 om bygning af carporte og så videre. Så får man rykket udsagnsled og grundled ret langt til højre. Ja. Og så skal hjernen arbejde med sin korttidshukommelse. Så skal det jo bare ord på række. Det skal den ophobe ind i hovedet, før det bliver forløst i betydning nede ved et udsagnsled. Ja, vi ved ikke, hvad vi skal bruge det til, før der så står... Skal vi bede dig om at sende din ansøgning senest på torsdag? Ja. Og det er jo også en af de interessante ting. Hvis man giver folk et udsagnsled grundled tidligt inden for et punktum, så kan man godt lægge ord til. Så kan vi faktisk læse ret langt. Okay. Fordi så ved vi, hvad vi skal bruge det til. Ja. Når det knytter sig til udsagnsled og grundled. Ikke? Ja. Så det er også en af eksemplerne på, at man kan faktisk godt lykkes med at skrive ret lange punktummer, som folk synes er klare, hvis man skriver dem godt. Okay, vi tager lige en midtvejsstatus her. Du finder altså den væsentligste aktør i din tekst, og så finder du den væsentligste handling, som den aktør udfører. Så sætter du den tidligt i sætningen, og så tæt på hinanden som muligt. Det vil sige, at du for eksempel starter sætningen med at skrive, læreren ønsker. Her er det læreren, der er aktøren, og handlingen er ønske. Du skriver ikke under forudsætning af, at klassekvotienten vedbliver med bla bla bla, så er det lærerens ønske at bla bla bla. Og du skriver for eksempel, undersøgelsen konkluderer, at her er det undersøgelsen, som er aktøren, og handling, det er konklusionen. Du skriver ikke, på baggrund af en længere proces, at det undersøgelsens konklusion er bla bla bla bla. Stop nu med det. En god skriveøvelse, du kan lave med dig selv, det er at prøve at starte alle nye sætninger med din aktør som det første ord, og din handling som det næste ord. Altså, det bliver alt for staccato i længden, men som øvelse er det godt. Nå, vi går videre til de to andre sproglige strukturer, som Christen nævnte. Vi tager kategorierne først og sammenligningerne bagefter. Så vi har central aktør, grundled, central handling, verbum, placeret tæt på hinanden, placeret tidligt. Ja. Og allerede her er vi jo givetvis i top 90%. Altså, så er man faktisk kommet ret langt, er det ikke så rigtigt? Så er man kommet meget langt. Du kommer ret langt her, fordi... De læseundersøgelser, som jeg også har refereret kort til, de viser, at altså, det er jo 60-80% på ganske simple sætninger, der synes, det bliver nemmere at læse. Det vil sige, du rammer alle. Ja. Ligger der så i kategorier og sammenligninger, ligger der så nogle af de samme typer skriveråd dernede under? Det er lidt nogle andre skriveråd, men det viser sig faktisk også på sådan nogle simple ting som afsnit. Og jeg har taget endnu et teksteksempel med, sådan. Som jeg vil vise princippet i. Og det knytter sig til to ting. Det ene det er det med, at vi skal have noget kort overordnet, før vi skal have noget specifikt. Ja. Så bevægelsen nu, den hedder fra det kort overordnet til det lange specifikke. Der er også et andet skriveråd, en sproglig struktur, som hjernen hele tiden leder efter. Og det er forbindelser. For eksempel med sådan noget, det skyldes at, eller fordi, eller et eksempel er. Sådan noget meget tydeligt viser, hvordan skal de enkelte informationer forholdes til hinanden. Ja. Så sætter vi læsehastigheden op. Og det er meget, meget effektivt at knytte til det med kategorier. Okay. Nu skal jeg give dig et eksempel på, hvordan det kan lyde. Mm. Skal jeg lige have det med på. Som følge af, at børn i stigende grad er ønskebørn for deres forældre, og på grund af en stigende bevidsthed om betydningen af barndommens succes for voksenlivet, er børn og børneopdragelse i stigende grad blevet genstand for såvel deres egne forældres som samfundets interesser. Det må også være lidt sjovt. Men forholdsvis kompliceret tekst. Og grunden til, at den er kompliceret, det er, at den giver os ikke noget overordnet, før den ligesom går ind i alt det specifikke. Så hvis vi følger skriverådet om at gå fra det overordnede til det specifikke, og gerne med en forbinder, så lyder det sådan her. Børn og børneopdragelse er i stigende grad blevet genstand for både forældre og samfundets interesse. Punktum. Det skyldes to forhold. Kolon. Børn er i stigende grad ønskebørn, og samfundet bliver stadig mere bevidst om barndommens betydning for succes i voksenlivet. Ja. Og det er jo en anden type tekst, men den siger det samme. Altså, vi har jo prøvet at lave sådan nogle læseundersøgelser på sådan noget, og folk mener, der står det samme. De har bare svært ved at afkode den første, inden den anden. Okay, ja. Den har en kort overordnet sætning til at starte med. Den forbinder det overordnet med sådan en, det skyldes to forhold. Ja. Og så kan vi gå det specifikke. Så kan vi gå ind. Der kan også være mange andre forhold, ikke? Så kan vi hele tiden gå fra det overordnede til det specifikke. Og det er faktisk det, jeg mener, når jeg taler om kategorier og bryde op i underkategorier. Ja. Det er samme princip, når man bygger store rapporter op. Ja. I virkeligheden. Og jamen, jeg tror også, var, i den første sætning, der gemte man også verbet. Der var man også lidt nærmere med verbet, var man ikke det? Under forudsætning af, og så vel, og et eller andet. Og så stod der noget. Nu må du lige have sagt. Ja, er verbet altså, i hele sætningen, er det ikke gemt til sidst også der? Er det også det, der komplicerer den? Det tror jeg faktisk ikke. Nu skal det is. Nej, nu tør jeg den, hvis du... Nej, jeg har det på bånd, Christen. Du har det på bånd. Du forstod heller ikke min SM-vittighed, så jeg kan ikke rigtig bruge dig til noget. Jeg har ingen humor, altså. Det er bare... handler kun om vægklinden igen, og det tror jeg faktisk ikke. Nå, okay. Vi ved en kold fadel. Jeg siger, at det var en tysk struktur med verbeslutning. Du ved også, at jeg havde fjernet min gule sæd. Selvfølgelig. Så jeg ikke kunne genfinde det. Det er altså en cliffhanger, og du må simpelthen vente til helt i slutningen af samtalen for at finde ud af, om verbet i helsætningen det er gemt eller ej. Spænding, den er ulidelig. Men lad os lige holde fast i det der med kategorierne, fordi det er bare en af de letteste måder at gøre din tekst lettere at forstå. Hvis jeg må ikke byde ind her, men lige spørge ind til det, du siger der. Er det også det, vi kender som mesekommunikation generelt? At man prøver at hjælpe folk til at sige, der er fem måder, vi gør det her på. 1, 2, 3, 4, 5. Eller det skyldes to ting. 1, 2. Eller hvordan... Jeg... Ja, det er faktisk lidt noget... Altså, det du gjorde med tællinger, det vil være meget, meget effektivt. Der er tre gode grunde til, at du skal lytte godt efter nu, eller at loven ikke bør gennemføres, eller bør gennemføres, eller at du skal tegne en ny forsikring, eller et eller andet. Så længe, når du gør sådan noget, så laver du noget, som den læser også er meget afhængig af, nemlig begyndelser og slutninger i tekster. At man får sådan meget klare fornemmelser, hvor begynder informationer, og hvor slutter informationer. Det har fuldstændig samme kognitive effekt, som det med kategorier og underkategorier. Ja. Det bryder læsningen op i sekvenser. Ja. Så har vi læst nummer 1. Nå, så kan vi lige erkende den og åbne os mod nummer 2. Og så har vi læst den og kan åbne os mod nummer 3. Så det har faktisk samme funktion. Ja. Det bryder læsningen op i nogle sekvenser. Og det er ret effektivt, især med digital læser. Okay, fedt. Så det var endnu et dejligt skriveråd. Det var fra det generelle til det specifikke. Var det sådan, du... Ja, fra det generelle til det specifikke. Og det handler om kategorier. Ja. Kategorisere dit emne, og så uddybe det. Ja. Har du flere guldkorn til lytterne? Ja, vi skulle også have den med sammenligning. Det skulle vi nemlig, ja. Det er rigtigt, ja. Og der har jeg taget... Altså, det var jo det her med, at folk kan ikke forstå noget absolut nyt. Når vi skal forstå noget, så skal vi bruge noget, som vi ved, til at forstå det, vi ikke ved med. Ja. Og jeg har taget et eksempel med, som er en forklaring på ordet akalkuli. Og akalkuli, det ved jeg fra en undersøgelse, det er der ikke særlig mange, der forstår. Jeg ved, kender du det? Nej, ingen anelse. Det lyder som en sygdom. Ja, det er det også. Det må man ikke kalde ting sådan rigtigt, vel? Det er jo ikke en sygdom. Okay. Men det er en... men nu skal du prøve at høre. Nu får du en forklaring. Nu tager jeg bare forklaringen. Du kører bare. Eksemplet. Hvor det er uforståeligt. Men der står her. Hvis man mister evnen til at regne og behandle tal, lider man af akalkuli. Akalkuli kan optræde alene eller sammen med andre forstyrrelser. Og så fortsætter forklaringen med at uddybe akalkuli. Men grunden til, at mange mennesker vi synes, den er lidt nemmere at forstå, det er simpelthen bare fordi, den indledes med noget, alle kan forstå. Hvis man mister evnen til at regne og behandle tal, så har vi fortalt folk, brugt ord, de forstår, før ordet, de ikke forstår, er kalkuli. Det er simpelthen noget andet, hvis jeg havde sagt, at kalkuli opstår som konsekvens af evnen til at regne og behandle tal. Fordi så får du det ord, som du er i tvivl om, først i sætningen. Og så kan du ikke bruge det til at forstå resten af sætningen. Så derfor vender vi det. Gå fra kendt information til ny information. Jeg har kigget meget, når jeg selv har skrevet bøger, kan man jo så diskutere, om jeg lykkes med det, men der har jeg fundet ud af, at det gør jeg meget automatisk. Så man siger et eller andet, folk forstår, og siger man, det kalder man songkost, punktum. En songkost er, så giver man dem et begreb, de ikke kender, det er det, man kalder det her, punktum, og det betyder, og så kan man folde det ud, for nu har vi nogle forskellige, lidt velcro, vi har klistret nogle pointer op på, fordi der ligesom er kastet noget op. Det gør du, og det er et meget effektivt princip. Ja. Vi kender det fra faglig formidling, eller gode sladertænd, der kan det også, ikke? Sådan noget med, at man siger, at alle starter med at tale om vejret, men hvis du har taget Samsø og taler med kartoffelkone om vejret, så må du altid sige sådan noget om, ej, var det også varmt i dag. Og når det er varmt, så kommer alle københavnersnudene. Så har vi københavnersnudene i fokus nede foran punktum, og så tager de op, når de kommer til øen, ikke, så er der altid fest nede på præstegården, så er præstegård i fokus. Og det er egentlig bare et sladertændeprincip, det der med, at man siger noget, folk kan forstå, begynder at tale om vejret, begynder at tale om situation, folk kender, og så får lagt det svære ind hen mod slutningen af din sætning, og så fortsæt med det. Det er det, du egentlig giver et eksempel på. Ja, ja. Så det fungerer i faglig formidling. Det fungerer som sladertante. Det fungerer også som sådan noget stand-up comedy. Okay. Jeg tænker, at vi går videre fra skriverådene, eller det passer jo ikke sådan helt, fordi vi taler stadig om faglig formidling og læsbarhed og evnen til at trænge igennem med et budskab. Men jeg kan godt tænke mig at tale om de der undersøgelser, som vi teasede lidt for i starten af podcasten. Du har lavet nogle store repræsentative undersøgelser af, nu siger jeg, danskere generelt, og hvor gode de er til at forstå forskellige ord. Ja. Og udover det er meget spændende, så er det også mega sjovt. Jeg blev helt gammel, da jeg læste noget andet. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Kan du prøve at give lidt nogle highlights på de undersøgelser, nogle af de sjove? Hvad forstår folk, hvad forstår de ikke? Og måske uden at læseren skal falde i søvn, sådan en lidt vigtig ting. Hvordan er de sådan gennemført? Uden de skal falde i søvn? Ja. Du stiller store krav, ja. Den her podcast, vil jeg sige alligevel. De snorker allerede. Ja. Men det er rigtigt, vi laver sådan en befolkningsundersøgelse. Det vil sige, det er repræsentativt af danskere over 18 år. Alle er færdige med at gå i skole. Så der er ikke nogen børn med i undersøgelserne. Ej. Så det skal lige tages med i besvarelserne. Og her kommer en lille risiko for, at folk kunne falde i søvn. Metodisk er der nogle forskellige måder at gøre det på. Nogle gange så har vi lavet sådan noget, hvor man siger, men altså forstår du ordet informeret samtykke? Eller begrebet informeret samtykke? Og så skal folk sige ja eller nej. Og så siger man, hvis de siger ja, skal de også forklare det. Og så falder forståelsen helt dramatisk. Altså, det er meget svært for dem at forklare ord. Det vil jeg også have svært til. Det, sådan noget er svært at forklare. Så derfor på de seneste undersøgelser har vi gjort det på en lidt anden måde. Og svar, altså forståelsen bliver højere. Ja. Og det er multiple choice. Altså, folk får fire muligheder, som er sprogligt ens, men meget klare og adskilt. Altså, så skal man bare kunne vælge den rigtige forklaring. På ja, og undskyld, jeg afbryder dig her, men nu vil jeg bare forklare dig, hvorfor jeg synes, det var en god idé. Det er vel også det, man skal kunne som borger, når man modtager et brev. Man skal jo ikke kunne forklare, hvad ordet er. Man skal jo bare kunne genkende en betydning og sige, jeg forstår det her. Ja, ja, man skal jo ikke kunne etymologisk tage folk tilbage til Grækenland og fortælle et eller andet. Man skal bare forstå, hvad der står så i brevet. Det er egentlig en mere fair måde at gøre det på. Ja. Men en af, altså den sidste, den har jeg taget med her, den undersøgelse, den er fra marts 2020. Ja. Altså der, hvor vi arbejder med, alle talte om corona hele tiden. Ja. Og corona er jo en virus. Og derfor så var et af spørgsmålene, om folk vidste, hvad en virus var, og så skulle de genkende en rigtig forklaring. Det var der altså kun 44% af den danske befolkning over 18 år, der kunne. Okay. Og det var egentlig ret interessant, fordi det er et begreb, som blev diskuteret hele tiden. Ja. Det var hele tiden i nyhederne. Og det er sjovt, når begreber har været i sproget og bliver brugt så meget, at vi stadigvæk har lidt svært ved at definere dem. Ja. Men der er andre ord, som vi overhovedet ikke er i tvivl om. Ja. Altså for eksempel viser den her undersøgelse, at når vi spurgte til, hvad en influencer var, så vidste alle det. Det var der ingen, der sagde. Jeg tror, det er det mest kendte ord i den her undersøgelse. Det var 94%. Du havde den. Det var 94%, der kunne svare på. Forstår, hvad en influencer er. Det kom fuldkommen bag på mig. Ja, det er sådan et bredt begreb. Så det kan vi. Det er også meget vigtigt at forstå influencer-begrebet end et virus. Det er det. Eller man skal have influencer til at forklare virus, så kan det være, at vi har en er det ikke kognitiv sportsteori, så influencer? Det ligger mere med notching, egentlig, nu jeg tænker mig om. Der er også nogle ord som cis-kønnet. Ja. Altså det, at man identificerer sig med sit biologiske køn. Ja. Det er kun 31%, der kan det, og det er de unge. Kommer folk op over 40, så er der næsten ingen, der kan svare på, hvad det er. Vi ved, at jeg kigger på demografi. Jeg kunne forestille mig, der er måske en del i København, og du ved, folk, der har hovedet op i røven på sig selv, der har godt vidst, hvad cis-kønnet var. Ja. Det slog ikke igen. Alder, der gjorde det. Okay. Hvad er det for en generel indsigt, folk skal bruge, når de skriver tekster? Fordi man bliver ofte overrasket herover, at der er mange mennesker, der ikke kender det ord, man måske skulle tro, de kendte. Ja. Altså det, vi bruger det til, det er jo at sige, hvis man vil bruge den her type ord, det skal vi. Vi skal bruge ord som influencer og virus, og vi bliver også nødt til at tale om informeret samtykke indimellem. Så har vi en fornemmelse af, hvad vi skal forklare. Mm. Så derfor kommer vi over til den anden del af kommunikation. Det, der ikke bare er kognitivt, og hvad opfatter vi som klart, og hvad opfatter vi som uklart, men til det, der med målgrupper at gøre. Altså, er vi sikre på, at folk ved, hvad drivhusgasser er, og influencer og så videre, ikke? Og det kan vi få en god fornemmelse af her. Og så kan vi sige, hvis vi går bredt ud, hvis vi går ud til den befolkning, når vi kommunikerer om det her, så skal det forklares. Ja, fordi vi er også nødt til lige at tage drivhusgas her, for det er også en af dem, jeg har noteret ned. 60%? Ja. 60% forstår, og det er jo altså ikke siden marts 2020. Det er jo flere årtier nærmest. Præcis. Man har talt om drivhusgasser og hul i ozonlaget. Det havde jeg angstanfald over, dengang jeg var 10 år gammel. Ja, præcis. Og folk... Nu siger jeg folk, det passer jo ikke, men 60% kan godt. 60% kan, ikke? Og kan genkende en rigtig forklaring. Men der er stadig 40%, der ikke kan. Ja. Og vi skal ikke hænge nogen ud, men det er, sådan nogle, det er nogle ret sjove forklaringer, folk de kommer med på sådan noget. Som det skal, vi skal da helt klart hænge nogen ud. Vi skal ikke ved navn. Nej, men det kan være... Altså, skal jeg lide nogle af dem? Ja. Vi har for eksempel en her. Drivhusgas er en stråling, der blandet opstår ved forhøjet brug af elektronik, og som påvirker den menneskelige organisme. Sådan noget kunne man få besvarelser, der hedder, ikke? Ja. Og det er egentlig en... Den er svær at forstå forklaringen i virkeligheden. Ja. De kunne måske godt have ret på et meget... Jeg er ret sikker på et meget abstraktionsniveau, kunne det godt være, ikke? Det er fordi, du er ikke klog nok til at forstå. Ja, det er deres kategori, det her. Du meget... Ja, præcis. Det kan godt være. Vi har også undersøgt nogle ord som ghetto, som jo også, altså bare ifølge ordbogen, er et ord, som betyder en bydel, hvor der bor en ensartet befolkningsmasse. Ja. Og der kommer altså nogle vilde besvarelser på, hvad det er. Og det skyldes selvfølgelig, at vi har haft ghettoparker, og det har været, regeringen har været ude, flere regeringer har været ude med sådan nogle... ghettoparker og... Altså, ja, det er noget med kriminalitet, og det er noget med etnicitet, og, sådan, og så begynder det at smide af på folks forståelse. Ja. Og så mister man fornemmelsen af, at Hellerup er også en ghetto, som Gellerupparken er, fordi det er en ensartet befolkningsgruppe. Grunden til det sjove at undersøge, det er selvfølgelig, hvis man så går ud og bruger ord som ghetto, for at vende tilbage til de spørgsmål. Ja. Det vi bruger det til, altså, der er flere betydninger af det nu. Hvis vi vil ud og bruge det og tale om ghettoer, så skal vi definere det. Så bliver vi nødt til at definere det. Ja. Arh, det, det er super spændende. Vi slipper altså ikke lige for alle de der unge mennesker, der forstår, hvad cis-kønnet er. De har altså også en bedre chance på rapportens side 7. Ja. Hvor det er, du simpelthen har taget, eller I har taget en masse forkortelser. Der er nogle af dem, der er rigtig gode, de der forkortelser, ikke? Jeg tror faktisk, jeg vil lave en lille quiz med lytterne i efterklippet her. Så jeg skal ikke give for mange væk? Ej, men vi kan jo starte med at sige, at der er 1%, der forstår forkortelsen DFTT. Kender du den? Nej, overhovedet ikke. Don't feed the trolls. Du skal ikke give en løsning. Nej, det må jeg ikke give, det klipper jeg bipper dig ud. Ja. Så lad os tage den, som flest forstår. Det er OMG. Ja. Oh my god. Oh my god. 69%. Jeg skal jo lige sige her, også hvis der er nogle tidligere kollegaer, der lytter med. Jeg blev jo hånet i hvert fald 2-3 år, fordi jeg på et tidspunkt troede, at LOL, at, det stod, at man skulle sige LOL. LOL. Jeg sagde LOL. LOL. Ja, men er det kan jo total LOL, Morten, sagde den så. Flere år bagefter, synes det var sjovt. De var meget unge. Ja. Og så er der jo vildt mange her. En del af dem kendte jeg faktisk godt, men jeg kendte ikke. WDYM? Nej, jeg må ikke sige det, fordi du må gerne sige, nu må du gerne sige den her. Nu må jeg gerne sige den. Her må du gerne sige. Det er den eneste, du må sige. Du må ikke kigge i rapporten for vandet, så kan alle da vinde quizzen. What do you mean? Præcis. Nå, du vidste også godt. Men jeg sidder bare og kigger her på en netkronen. Det, der så ved den der undersøgelse i øvrigt, og grunden til, at vi har svært ved det, det er blandt andet, fordi dem, der kan de der, det er ikke engang bare de unge. Det er de unge, der går i gymnasiet. Nå, det er dem, der bruger det allermest. Okay. Der er jo lavet ret mange undersøgelser af, hvordan de bruger akronymer. Altså, man tager det første bogstav i hver ord, som indgår i forkortelsen, og så har man et akronym eller et netkronym. Ja. Og det er gymnasieelever, der bruger det særligt. Okay. Det er også dem, der bruger færrest emojis. Fordi det, der skal man ned og finde dem. Og det er typisk tegn på, folk er sådan lige omkring 40, det de bruger emojis, ikke? Det er sådan gammelmandssprog, okay, og gammel kvindesprog, gammel personsprog, det er det sådan. Men det unge gør, det er, at de bruger de der netkronymer, fordi det er hurtigere. Det ligger i tastaturet. Ja, okay. Nå. Det er faktisk meget sjovt. Det er ikke en undersøgelse, vi har lavet, men der er en undersøgelse inde på Nordisk Institut i København, der har lavet en undersøgelse af, hvordan emojis bruges i familier. Der er kun én situation, hvor unge bruger emojis. Det er, når de beder folk, at deres forældre om noget. Penge, eller om at hente dem, eller sådan et eller andet, ikke? Så bruger de emojis. Kom, en lille smiley face. De er målrettet, ikke? De ved jo godt, hvordan de ældre de bruger de der emojis. Ja. Og selvfølgelig de gamle mennesker, så sådan helt unge. Ah, så smiley, selvfølgelig skal jeg. Jeg har lige overført en plovmand fra mobile pay. De skal da have pizza. Nå. Christen, tiden den løber med os, når man er i godt selskab. Tusind tak for din tid, det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse. Det var godt. Varme ører. Ja. Perfekt. Det gik da meget hyggeligt. Det var da så godt, det der. Ja. Super godt. Du må lige klippe ud, når jeg når så i de der... Ja, det skal vi nok gøre. Det skal vi nok gøre, fordi jeg har betalt... Nu kan jeg ikke engang huske, hvad det var for et eksempel. Nu skal jeg altså lige se, om du har ret. Jeg skal bare lige... Jeg bliver nødt til at vide. Og med den der med at gemme verbet? Ja... Du har noget med børn. Du har det der med børn. Det var noget børn, ja. Børns et eller andet var i fokus. Nej, nej, den gemmer ikke verbet. Ah, shut up. Helsætning? Lidt. Ah. Som følge af børn i børnegrad. Ja. Men det der... Du har lidt ret. Jamen, det var ikke det, jeg mente. Jeg mente, er vi ikke enige om, at det er... Det er ikke hilsætningen, der starter. Det starter ikke først nede, som følge af skal et eller andet. Nå, på den måde. Jo, verbet i hilsætningen, så har du ret. Men det var også det, jeg sagde. Verbet i hilsætningen. Og jamen, jeg tror også, at i den første sætning, der gemte man også verbet. Der var man også lidt nærmere med verbet, var man ikke det? Under forudsætning af, og såvel, og et eller andet. Og så stod der noget. Nu må du lige sige, er verbet i hilsætningen, er det ikke gemt til sidst også der? Er det også det, der komplicerer den? Det tror jeg faktisk ikke. I har brugt det formulering. Jeg fik det eneste 13-tal, jeg nogensinde har fået. Det var den sidste eksamen, man kunne få på universitet, og det var i sprog 2. Sådan der. Dobbelt forfelt. Representing. Jeg skulle ikke have gået op imod dig der. Det var en rookie mistake. Det sker ikke næste gang. Og på den måde, jamen, så nåede vi til vejs ende i den her episode om, hvordan man skriver bedre faglige tekster. Jeg håber, det giver mening, sådan, hvorfor vi tog en lidt mere nørdet approach til faglig formidling. Det handler nemlig om to ting. For det første så handler det om læsbarhed, og for det andet så handler det om entydighed. Og hvis man gerne vil lykkes med de to ting, jamen så er man altså nødt til at interessere sig for, hvad hjernen godt kan lide i tekster. Og her er i hvert fald fem ting, som vi har været igennem, som jeg håber, du vil øve dig på. 1. Den centrale aktør skal stå som grundled, den centrale handling skal stå som udsagnsled. 2. De skal stå tæt sammen og tidligt i sætningen. 3. Gå fra overordnet til specifikt. Brug tæller og forbindere, altså det her, det skyldes to ting. Eller det er der tre gode grunde til. Som Christen siger, så bliver læsehastigheden simpelthen automatisk højere, når hjernen ser den struktur, fordi nu ved den, hvad den skal forvente. Og 5. Gå fra kendt til ukendt information, så sig altid noget, folk kender først, og forklar dem så bagefter, hvordan det her nye begreb hænger sammen med det. Det var det. Vi ses i næste uge, hvor vi skal tale om det utrolige potentiale i begrebet psykologisk tryghed. Det skal vi gøre sammen med Christian Ørsted, som er gæst i den episode. Det skal du altså bare glæde dig til. Vi ses i næste uge. Hej du! Find mig på Morten Sehsted Mønster.